Szczegóły oferty oraz taryfa opłat i prowizji w placówkach Alior Banku S.A. i na www.aliorbank.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 23 września, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Prawo i Sprawiedliwość właśnie teraz powinno spotykać się na rozmowach o przyszłości Zjednoczonej Prawicy. Za godzinę rozmowy górników z rządem po ogłoszeniu protestu w kopalniach. Aleksander Łukaszenka, prezydentem Białorusi, został potajemnie zaprzysiężony. Czy decyzje w sprawie przyszłości Zjednoczonej Prawicy zapadną już dzisiaj, czy koalicjanci będą potrzebować więcej czasu na negocjacje? Odpowiedź na to pytanie mamy poznać za 2-3 godziny. Właśnie ruszają kolejne rozmowy kierownictwa PiSu. Poprzednie odbyły się w poniedziałek. Przenosimy się na ulicę Nowogrodzką, gdzie jest Sylwia Białek. Czego można się dzisiaj spodziewać? Ten wypowiedzi polityków Prawa i Sprawiedliwości jest dziś inny niż w poniedziałek. Wtedy padały słowa o rządzie mniejszościowym. Dziś można usłyszeć, że jest szansa na uratowanie koalicji. O to, czy koalicjanci się porozumieli, był pytany szef klubu Prawa i Sprawiedliwości, Ryszard Terlecki. Ale o tym powiemy dopiero o godzinie gdzieś koło 15-16. Ale rozumiem, że wszystko jest na dobrej drodze, panie marszałku. Tak, najlepsze. W poniedziałku na wtorek doszło do spotkania prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego z ministrem sprawiedliwości, szefem Solidarnej Polski. Zbigniew Ziobro usłyszał propozycje warunków, na jakich mogłaby dalej funkcjonować koalicja. Wczoraj prezes PiSu prowadził rozmowy z Jarosławem Gowinem. Przyszłość Zjednoczonej Prawicy zależy od odpowiedzi, jakie władze PiSu otrzymają po tych spotkaniach. A relacjonowała Sylwia Białek. Podpisano porozumienie pomiędzy włoskim Instytutem Spallanzani a Polskim Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego w współpracy w walce z epidemią koronawirusa. W uroczystości udział brał prezydent Andrzej Duda. Powinniśmy realizować walkę z koronawirusem i w obszarze medycznym, i w obszarze gospodarczym razem, wspólnie. Ta tragedia dotknęła wszystkie nasze narody w Europie. Chciałbym, żeby to podpisanie umowy było właśnie dla całej Europy symbolem współpracy i tego, jak trzeba działać, żeby w przyszłości być jak najskuteczniejszym w tej walce. Prezydent rozpoczął dzisiaj 3-dniową wizytę we Włoszech. To pierwsza zagraniczna podróż Andrzeja Dudy w nowej kadencji. Za godzinę będzie kolejna tura rozmów przedstawicieli Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego ze stroną rządową w sprawie sytuacji w górnictwie. Fiaskiem zakończyły się wczorajsze ponad 10-godzinne rozmowy prowadzone w Katowicach. W 10 kopalniach trwa podziemny protest górników. Więcej Joanna Opas. Wczoraj protestowali górnicy z 6 zakładów, dziś dołączyli do nich pracownicy z kopalni Bolesław Śmiały, Mysłowice Wesoła, Murcki Staszic, a także Sośnica. W sumie w 10 kopalniach protestuje pod ziemią przeszło 200 osób. Najwięcej osób, bo około 60, nie wyjechało na powierzchnię z kopalni Piast. Z kolei w ludzkich kopalniach protestuje w sumie 65 pracowników. Trwają także masówki informacyjne w śląskich kopalniach. Jak poinformował Patryk Kosela, rzecznik Sierpnia 80, prowadzona jest akcja ulotkowa, a na piątek w Rudzie Śląskiej zaplanowano manifestację górników, hutników i przedstawicieli innych branż zagrożonych skutkami polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Z kolei poseł Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Szarama mówił o poranku, że protest górników prowadzony jest trochę na wyrost. Rozmowy się toczą i było rzeczą zupełnie jasną, oczywistą, że one będą się toczyły. Jest na Śląsku pan minister Soboń. Dobrze, że związkowcy podjęli rozmowy z tą grupą rządową, na której czele stoi pan wiceminister. W tej chwili jesteśmy, uważam, na dobrej drodze. Wczoraj podczas rozmów pojawiły się wstępne pomysły, natomiast nie podjęto konkretnych decyzji. W Mińsku odbyła się niezapowiedziana inauguracja prezydenta Białorusi. Na uroczystości obecni byli najbliżsi współpracownicy Aleksandra Łukaszenki. Z Mińska Włodzimierz Pac. Białoruska rządowa agencja prasowa Biełta poinformowała, że podczas inauguracji Aleksandr Łukaszenka, trzymając prawą dłoń na konstytucji, złożył przysięgę w języku białoruskim, a następnie podpisał akt przysięgi. Z kolei Lidia Jarmoszyna, szefowa Centralnej Komisji Wyborczej, przekazała mu dokument powołania go na stanowisko prezydenta Republiki Białoruś. Na uroczystości obecni byli członkowie rządu, obu izb parlamentu i państwowych mediów. To była 6. prezydencka inauguracja Aleksandra Łukaszenki. Jednak jak zauważają niezależne media, po raz pierwszy przebiegała bez zapowiedzi i w tajemnicy przed społeczeństwem. Nie było też bezpośredniej transmisji w białoruskiej telewizji i radiu, co przewiduje prawo. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk.

to wszystko przez brak silnej woli. W dzień głodzę się, a nocą nie. Tak bym chciała się najeść do woli. Niech dzieje się, co chcę. Sukcesu to klucz. Nie wystarczy mi porcja niewielka, garściami jem i jeszcze chcę. Jedno tylko mi w głowie żerka, chciało się chcieć, by siłę mieć, żeby chciało się. Jeżeli ruch, odpowiednia dieta, dobre nastawienie, feng shua i hygge nie pomogą, trzeba zasięgnąć porady lekarskiej. Dzisiaj można to zrobić telefonicznie i po przeprowadzeniu krótkiej, acz upokarzającej rozmowy dostać 2 tygodnie zwolnienia. Oczywiście nie polecam tej metody, znacznie lepsza jest kwarantanna, oczywiście jeśli ktoś lubi siedzieć w domu. Za chwilę Ewa Szumańska odczyta kolejną stronę pamiętnika młodej lekarki, a zaraz potem Jerzy Filar i Wojtek Gęsicki zaśpiewają piosenkę pod tytułem Będę zdrowy. Akurat. Będąc młodą lekarką, która nie ma tego złego, co by pacjentowi na dobre nie wyszło, wszedł raz do mnie wyżej wymieniony krokiem zamaszystem. Dzień dobry, pani doktor, czołem. Czołem? Czołem. A pan może wojskowy? Tak jest. Brawo. Zwłaszcza, że za mundurem panny sznurem, a ja o zgrozo wciąż panienką. A pan jakiej rangi? Tej najważniejszej. Znaczy, pewnie podoficer. Bo podobnież u nas generałów jak napraw, czyli jak u ruskich, a podoficerów notorycznie za mało. Tak jest. To piękne, że pan wypełnia lukę. A jak mogłabym stanąć do pana otworem? Otóż wysiedli mię struny głosowe. Och, pewnie od tego wrzasku, o którym nawet nakręcili film fabularny. A jak? Na żołnierza trzeba wrzeszczeć, bo inaczej pan nie rozumie. Proszę zatem unaocznić mię gardło. A, tak jest, a. Istotnie, struny głosowe byli w stanie siąść i płakać. Odbrząknięte, pozrywane i czerwone, jakby to nie było NATO, tylko Pakt Warszawski. Potraktowałam ją więc nad manganianem, żeby stęchli. Naderwania zeszyłam cadgutem i wlałam do jamy roztwór. Głośno. Proszę energicznie przepłuknąć i wypluć do kuwety. Tak jest. Płucę i wypluwa. No i jak? I wypluwa. Płucę i wypluwa. No i jak? No jak? Ha, znów jestem. Zdatny do służby. No, to życzę dalszych sukcesów w musztrowaniu oraz w uzbrojeniu. Niestety, uzbrojenie mam socjalne. Znaczy, jak to socjalne? Z gwarancją zatrudnienia. O, rozumiem. Znaczy, jakby armia nie kupiła produkcję, to by w zbrojeniówce byli zwolnienia. I ona by zrobiła strajk i niepokój socjalny. A tak, to pan jako zbrojne ramię narodu jest za jednym zamachem socjalną osłoną. Właśnie, właśnie, tak to pani wyłożyła jak na szkoleniu. Bo ja zawsze miałam słabość do munduru. Może kawki? Niestety, czas nie zając, ale pieniądz. A służba nie drużba, tak? Właśnie tak jest. Czołem, panie doktorze. Czołem. Czołem. Dzielny podoficer oddalał się pogumnie. Polska. Pomyślałam, jakże piękny jest stosunek armii naszej do człowieka, którym nie chce stracić pracy, co mu się nie dziwię, ale jakby odpukać. Doszło do uzbrojonego konfliktu, a my mielibyśmy na wyposażeniu bubel, to może bym wraz z całym narodem zmieniła zdanie. Tak jest. Do usłyszenia. Będę się ciepło ubierał, będę nosił szalik, będę śpiewał wysoko i nie będę palił, o nie. Będę zdrowy, będę zdrowy blues. A gdy się zdenerwuję, przyjdę cię pocieszać, dla zdrowia nadużyję i nie będę mieszać. Będę zdrowy, będę zdrowy blues. Będę zdrowy, będę zdrowy, będę zdrowy, będę zdrowy, będę zdrowy, będę zdrowy blues. A gdy mimo moich starań dopadnie mnie wszystko dla zdrowia i będę zdrowy, będę zdrowy blues. Bajum, bajum, siuba duba blues. Siuba duba blues. Czasem jedna wizyta u lekarza nie wystarczy, trzeba poddać się operacji. Niestety zdarza się i tak, że skalpel się omsknie i dziabnie coś po drodze. Pół biedy, kiedy jest to ucho, oby nie ucho środkowe. Przed nami kabaret moralnego niepokoju w skeczu po operacji, a zaraz potem Jadwiga Czerwińska będzie nas namawiać na dietę. Dzień dobry, panie Krzysica. Dzień dobry, panie doktorze. No, no. Wczoraj była operacja, pan już na nogach? Nie było się gdzie położyć. Co robić? To nie hotel. Po co pan chorował? Ale muszę powiedzieć, że wczoraj podczas operacji był pan naprawdę bardzo dzielny. Tak? No. No, pielęgniarka mi mówiła, że to taki będzie prosty, rutynowy, taki podręcznikowy zabieg i żebym się nie bał. No to się nie bałem. No tak mówiła. No. Ale to mówiła do mnie. Panie Krzysica, żebym panu tego ucha nie obciął kiedyś. No, no ale zaraz to, panie doktorze, to jak z tą operacją? Wszystko dobrze poszło? Większość. Właściwie źle poszła mniejszość. Właściwie skalpel źle poszedł. To było tak, że ja pan operuję, pan sobie leży. No. Tak to jest, jedni pracują, drudzy sobie leżą. No ale dobra, i wbiłem, nie skalpel. W ogóle muszę powiedzieć, że bardzo dobrze się w pana wbija. Dziękuję. Wiem, bo nie trafiłem za pierwszym razem, więc tam trochę pana podziugałem. I tnę, nie? Dobrze idzie, tnę, dobrze, no, idzie. Pan, dobrze idzie. Pan leży jak tnę, dobrze idzie, dobrze idzie, dobrze idzie, dobrze idzie. Tutaj pan miał takiego cycka, to go ominąłem. Nie wiem, dobrze, niedobrze, to potrzebne. No to może ja w domu tam. Ta, to w domu pan sobie ciachnie, co tam płaci. Dużo roboty. No i dalej, dobrze idzie, dobrze idzie, dobrze idzie. I chyba się zapatrzyłem w telewizor, bo nagle jak źle poszło, panie Krzysica. No tak źle poszło, ja nie wiedziałem, że może tak źle pójść. Dobrze, że pan tego nie widział. Widziałem. Jak to pan widział? Co, narkoza przestała działać? No ale ona chyba w ogóle nie zaczęła. O, i bardzo dobrze. Ma pan nauczkę. Tak jest. Tak to jest, jak się chce oszczędzać na łapówkach. Na zdrowiu nie wolno oszczędzać. Przecież ja panu wyraźnie sugerowałem, żeby pan podał anestezjologowi kopertę, tak? No i co? No podałem, podałem. No. Tylko, że ja nie miałem koperty, to mu podałem pocztówkę. Pan sobie powinien głowę zoperować, a nie brzuch. Może by się panu poprawiło. Dobra, jak się pan czuje teraz? No trochę lepiej. Lepiej? Mhm. Po takim brudnym skalpelu? Przecież on był cały w torcie. Nie, ale właściwie tutaj coś mnie kłuje w boku. A jednak, czyli, widzisz pan, co robi? Kłuje. Kłuje. Mhm. Bardzo? Trochę. Trochę kłuje, dobra. Jutro będzie bardziej. Siostro, przejdź pan. Siostro, przejdź pan. No. Siostro, siostra już nie szuka tych nożyczek. Mhm. Znalazł się złodziejaszek. Nieładnie, panie Krzysica. Jedyne nożyczki pan zasunął. Sparaliżował pan pracę szpitala. O mały włos, to chyba szpital mnie nie sparaliżował, co? Panie doktorze, to jest jednak chyba troszkę taka niemiła niespodzianka. Niemiła tak. No. Niemiła zgoda. Tak. Ale o słowo niespodzianka, to bym się z panem pokłócił. Trudno, to jest medycyna. W medycynie błędy się zdarzają, tak? No ale cuda przecież też się zdarzają. Oczywiście, pewnie, no, jasne. Tak, tak, mhm, tak. Cuda też, tak. Ale rzadziej. Rzadziej. Właściwie to nawet można powiedzieć, że cud jest wtedy, jak się nie zdarzy błąd. Czyli jak pan sam słyszy, cuda są praktycznie wykluczone. No dobrze to, panie doktorze, ale to co ze mną będzie? No w ogóle jest jakaś szansa, że to wszystko się uda? Panie Krzysica kochany, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Co ja wiem? Co ja wiem? Ja wiem, że są dwa uda. Albo się uda, albo się nie uda, tak? Inaczej panu powiem. Bywają takie przypadki, że garbaty garbatego kładzie na łopatki. Jeszcze inaczej pana załatwię. Jak pacjent chce naprawdę wyzdrowieć, w takiej sytuacji medycyna jest bezradna. Ale ja na pana miejscu bym się nie martwił. Naprawdę? Oczywiście. No. Po co? Przynajmniej nie pójdzie pan do wojska. Tak, no. Ale zaraz. Z jakiego powodu? Z dwóch. Po pierwsze, pan już był. A po drugie, no bez 5 metrów jelita, no niech panie żartuje. Niech pan mnie nie rozśmiesza. Panie Krzysica, błagam pana, dobrze? Bez jaj. I za to też pana serdecznie przepraszam. No, miał być rutynowy zabieg. Zrobiła się operacja zakrojona na szeroką skalę. Poszło! Tylko zafurkotało. Czy no, aż tak wielki furkot to nie był. W każdym razie, bardzo proszę w moim imieniu serdecznie przeprosić żonę. Jakby coś, to ja oczywiście służę pomocą. W każdej chwili ona dzwoni. No. Panie Krzysica, na skutek operacji, niechcący, uprościł się panu również przewód pokarmowy. Niechcący, tak? Tak. To znaczy ja nie chciałem. Pan nie chciał, ja nie chciałem. Przewód prawdopodobnie też nie. Nie. Trudno stało się. Trzeba uczciwie przyznać, że nie miał pan wczoraj swojego dnia. Ja to wczoraj może i miałem swój dzień. Może i miałem. I co z tego, jak trafiłem na pański? Trudno. Urodziny mam raz w roku. Panie Krzysica, żeby nie było, ma pan w tej chwili metr jelita, prawda? Na szczęście, na skutek operacji, tak, uprościł się panu przewód i ma pan metr jelita. Na szczęście, jak widzę, jest pan stosunkowo niewysoki. Właściwie to Przepraszam pana za użycie słowa stosunkowe, które w pana przypadku jest anachronizmem. Więc powinno starczyć na wszelki wypadek, niech się pan gwałtownie nie prostuje. No bo strzeli, poleci, będzie bigos, tak? Panie Krzysico, ale mam dla pana również zabawną historię. Tak? Oczywiście. Dlaczego? No. Dlatego, że żart, humor, satyra, zabawny dowcip jest czasem najlepszym lekarstwem. Mam dla pana taką zabawną historię, że kolegom przy piwie pan może opowiadać. No ale to co, to piwo mogę pić, nie? Nie. Ale koledzy, proszę bardzo, wino, wódka, piwo, likiery, bez ograniczeń. Panie Krzysico, jakby pan w tej chwili z tym metrowym przewodem, prawda, połknął metrową nitkę makaronu, nie? Ale nie wolno gryźć. Nie wolno gryźć, bo pan spali. Pan spali, nie będzie śmieszne, nikt się nie będzie śmiał. To uwaga. Jak pan odpowiednio przytrzyma, to jeden koniec tego makaronu będzie panu wystawał z buzi. No, no ale to co to tam? To jest może jeszcze mało śmieszne. Ale ten drugi, weselszy koniec, tak, będzie panu wesoło i figlarnie dyndał z... Skąd? Czego? A, to, dobra. Co? Użysz ty, dziadu, jeden... Ja idę do ordynatora, ja idę do ordynatora. Jak on po tym wszystkim pana teraz nie wywali, to to dopiero będzie cud. Obrażalski. Nie wywali mnie, miał tyle okazji, żeby to zrobić, teraz też mnie nie wywali. Nie wiem, czy ja fachowcem jestem. Chociaż nie. Chyba po prostu ojciec mnie lubi. Piosenka, którą teraz zaśpiewa Jadzia Czerwińska, zawiera w sobie najważniejsze zagadnienie współczesnej kobiety, niezależnie od jej orientacji politycznej. Zagadnienie, jak schudnąć. Mężczyźni, proszę pani, samolubi. Dla męża babsztyl dobry, jak jest gruby. A kobieta kocha dietę, bo ubóstwia mieć sylwetę, jakby bluszcz. Po cholerę mi ten tłuszcz. Z natury mam figurę Wenus Milo. Plus minus znaczy plus 15 kilo. I nie pójdę między ludzi, aż mi znowu się odchudzi tu i tam. To co więcej od niej mam. Przez pierwszy miesiąc czuję pani glut, potem też. Lecz za to w lustrze co dzień nowy cud. Patrząc przesz, jak zaczną chudnąć biodra i ramiona, już czujesz się jak nowonarodzona. Proteiny białka skrobię, kiedy tego mam na sobie coraz mniej. No to jasne, że mi lżej. To myślą co dzień budzę się, że znowu dziś odchudzę się, że tu mi zniknie grama kilo tam. To proszę pani kwestia silnej woli, bez cukru tylko trzeba i bez soli. Jak salata niesolona i herbata nieslodzona, to jest grunt. Zaraz traci pani funt. Niech pani w domu nic, a nic nie pieprzy, bo pieprz najgorszy, ocet jest najlepszy. Na śniadanie przepis prosty, pomidorek, 2-3 tosty, orange juice. I już proszę pani szlus. Lunch, wtedy właśnie strasznie jeść się chce. Otóż nie. Jedna pastylka witaminy D jako entrée. Olipka, śliwka, gruszka, pół jabłuszka, cytrynka, aspirynka i pietruszka, margaryny, jedna kulka, deksydrynka i cebulka i ten tost. Już syta pani wprost. A potem idealny podwieczorek, kapusta na surowo, pomidorek, marcheweczka czasem dla odmiany, tościk i marynowany ryc. Proszę pani, więcej nic. Kolacja byle tylko bez kalorii, bo kaloria jedna śmierć całej historii. Galaretkę sobie zrobię i niech się trzęsie jak w korobie, no i cóż, i to proszę pani już. Odchudzać się to wielki trud, lecz jeśli kiszki skręca glut, to na to też dla pani przepis mam. Niech pani w nocy na wszelki wypadek do łóżka weźmie pudło czekoladek, bułkę z szynką i z rolmopsem, albo pajdę chleba z klopsem, albo dwie. i niech pani w nocy żre. No nie? Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe, która poinformuje Cię o niedawnym spotkaniu z osobą zakażoną i podpowie, co możesz zrobić w takiej sytuacji. To Twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Chroń siebie i bliskich. Wszystko w Twoich rękach. Więcej na gov.pl/stop-covid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Nasza akcja stadionowa znów dostępna. Trenerzy czekają na stadionach lekkoatletycznych w całym kraju. Mimo ograniczeń w liczbie uczestników można ćwiczyć. Dzięki temu wzmocnią Państwo odporność, a sportowego ducha zbudujemy wspólnie w cyklu Biegam, bo lubię na antenie Trójki w każdy czwartek o 17.20. Paweł Januszewski i Krzysztof Oniewski. Sponsorem nagród w audycji jest Garmin, producent opasek fitnessowych i zegarków sportowych z GPS. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A my wracamy do powtórki z rozrywki. Za chwilę dowiemy się, w jaki sposób nabawić się niemal wszystkich chorób podczas jednego wyjazdu do sanatorium. To wszystko w skeczu autorstwa Krzysztofa Jaroszyńskiego pod tytułem Apteka domowa. A Wojciech Młynarski zaśpiewa nam piosenkę o chirurgii plastycznej. Proszę pamiętać, że chirurgia plastyczna nie zastąpi codziennej higieny. Apteka domowa. Tu naczelnik higienista, arcydyrektora. Dzisiaj potrącimy sobie zagadnienie, co robić, żeby być chorym, ale naprawdę, a nie na zwolnienie. Otóż, żeby być naprawdę chorym, trzeba pojechać do sanatorium. Teraz opiszę po kolei, jakie choroby możemy uzyskać w trakcie. Proszę notować. Najsamprzód trzeba chodzić za zaświadczeniami na wyjazd do sanatorium, czekać na miejsce i załatwić bilety kolejowe. Co daje nam? Platfusa, żylaki, chorobę wieńcową i zadyszkę. Następnie jest pakowanie się i bieg za pociągiem. Kolka, ewentualnie ruptura. Z kolei jest przejazd pociągiem, gdzie możemy uzyskać trwały alkoholizm piwem, drżączkę resorową i zatrucie kurzem. Kiedy wysiadamy w miejscowości sanatoryjnej i pytamy autochtonów o kierunek sanatorium, możemy otrzymać pobicie z urazami, pozbawienie się gotówki, rany cięte batem końskim oraz inne dolegliwości charakterystyczne dla kultury regionu. Zakładamy, że uda nam się dojść do sanatorium, otrzymujemy zakwaterowanie i tu uzyskujemy reumatyzm, suteryna, choroby tropikalne, poddasze i podstawowy zestaw entomologiczny plus owady regionalne. Przed nami wieczorek zapoznawczy i tu nie muszę powtarzać, czym grozi przypadkowa znajomość. Korzystanie ze stołówki może nam dostarczyć dolegliwości gastrycznych w szerokim wachlarzu, a dodatkowo choroby aktualnie odbywane przez obsadę kuchni, ich rodziny, prawda, i znajomych. Podczas leżakowania popołudniowego możemy nabawić się kataru, niezdrowych poglądów lub dziecka. Wyjazd na kulik. Tutaj możemy otrzymać trwałe odmrożenia wybranego stopnia, poparzenia kiełbaską lub ziemniakami w zależności od kategorii usług, a przede wszystkim trwałego alkoholizmu wszystkimi rodzajami broni do brzozowej wody w łącznie. Opalanie przy kwarcówce daje nam udar plus ewentualnie porażenie prądem jednofazowym, które możemy także niekiedy uzyskać przez dotykanie kaloryferów. Spacery po okolicy to możliwość trafienia piorunem i ukąsanie przez zawścieklone zwierzęta leśne lub inwentarskie, prawda? Badanie u lekarza daje możliwość uzyskania dolegliwości najczęściej któregoś z poprzednich badanych na skutek niewygotowania narzędzi. Pożegnanie z kuracjuszami i kadrą sanatorium gwarantuje nam te choroby, które nabywamy przez podawanie ręki. Podobnie ma się przy powitaniu z rodziną, która nie wiadomo czego w międzyczasie się nabawiła. Życzymy przyjemnego pobytu. Do usłyszenia. Drogi rodaku, z kolczykiem w uchu, z łańcuchem dookoła szyjki, niechaj ci trochę pójdzie do słuchu treść mojej historyjki, bo przyznać musisz, słodki łobuzie, z gadżetów pełną chatą, że ładne wszystko masz oprócz buzi, buzię masz ryjowatą. jak ją odmienić, zachodzić w głowę, tę twarz, co w lustrze skrzeczy. A ja wyjaśnić chcę w paru słowach przyczynę stanu rzeczy. Jeśli za mało książek znasz, to ci wychodzi na twarz. Gdy nie wiesz, kim był J.S. Bach, to spłaszcza ci czułka dach. Nieznany ci Edypa los, to deformuje ci nos. Gdy nie wiesz, co to savoir vivre, żuchwę masz grubą aż dziw. Owe przykłady można by mnożyć, proszę szanownych pań panów, i całkiem długą listę utworzyć zdeformowanych organów. Niech więc rodakom sprawa ma służy, tu się nie trzeba lenić. Znam dwóch chirurgów plastycznych, którzy mogą ten stan odmienić. Dwójka chirurgów jest w stanie zmienić wam twarz bez wątpienia, myślenie i oczytanie. I tak przez trzy pokolenia, bo jeśli za mało książek znasz, to ci wychodzi na twarz. Za chwilę w tematykę medyczno-zdrowotno-lekarską wprowadzi nas kabaret Elita w skeczu pod tytułem Medyczny. Następnie kabaret Otto spróbuje zachęcić nas do stosowania diety, lepiej nie myśleć jakiej, a Marek Motos podejmie zagadnienie tuszy w monologu pod tym samym tytułem. Wyczytałem niedawno w prasie, że ma być wdrożony w naszym systemie lecznictwa nowy system. Mianowicie będzie to polegało na tym, że człowiek będzie mógł sobie po prostu pacjent dopłacić dodatkowo opłatę jakąś, prawda, wnieść dodatkowe ubezpieczenie i wtedy będzie te szpitalne świadczenia otrzymywał na wyższym, o wyższym standardzie, podwyższonym standardzie. I właśnie, proszę Państwa, jestem w takiej placówce, gdzie wdrożono ów nowatorski system, gdzie po prostu jedni pacjenci sobie dopłacają do usług medycznych, a inni korzystają z tej standardowej po prostu szpitalnej biedy. Dzień dobry bardzo. Przepraszam bardzo. Czy pan otrzymuje te świadczenia o podwyższonym standardzie, czy raczej te zwykłe? A jakie o podwyższonym standardzie? Proszę pana, mnie na to nie stać. To, o, ten burżuj sobie załatwił. Ten burżuj załatwił luksusy same. Pan ma luksusy. A nie słuchaj pan jego, panie redaktorze. Jakie luksusy? Od sprzedałem rower, na którym przyjechałem do szpitala, to sobie dopłaciłem. No. Jak on mógł przyjechać do szpitala, jak ma obie nogi połamane. No właśnie, tak, to jak pan. Zaraz, ja panu wszystko wyjaśnię. No. To było tak, ja naprawiałem się na dachu rynne szpagatem, wie pan, i spadłem, a że ja już skończyłem 60 lat, to pogotowie do mnie nie przyjeżdża. To już nie przysługuje. Tak. Nie przysługuje. To szwagier ze siostrą wsadzili mnie na rower i po godzinie dopchali mnie do szpitala. No, i tak było. No to tak, no. Co łże? Jak po godzinie dopchali do szpitala, jak z Wrocławia do Pasikurowic do szpitala jest 15 kilometrów. No właśnie. 15, ale z górki. Z górki. I to było tak, że akurat sanitariusz tam w izbie przyjęcia jemu prawo jazdy zabrali za niewinność, bo miał 8 promili alkoholu we krwi na dyżurze. No to i potrzebował rower, to ja mu sprzedałem i tak sobie dopłaciłem. To cała prawda. I to logiczne przecież. Tylko, wiecie panowie, tak, nie bardzo rozumiem, na czym polega ów podwyższony standard, ponieważ jak widzę, to obaj leżycie na korytarzu. No obaj, ale on ma okno na kotłownię, a ja na wygódkę. Pan wie, że na wygódkę jest już na amen zatkana? A nasza też zatkana i to przez pana. Tak, ale wasza od 3 dni, a nasza od 2 miesięcy. No jest pan durno. Dobrze, ale nie, moment. Czyli z tego wnoszę, że sanitariaty macie oddzielne, Oddzielne, ale co z tego, kiedy oni na przykład dostają mydło pachnące, a my szare mydło. Oni dostają szampon do włosów, włosów. Po co mu szampon? No po co mi szampon do włosów? Zresztą to nie jest szampon do włosów, tylko ludzki tak, do mycia naczyń. Tak, że, ale dostają. Ale dostają. Kaczkę muszę umyć czymś. To, no. Szampon do włosów. Dobrze. Panów. Czyli to już wiemy. A czy też dostrzegacie jakieś różnice w obsłudze? A gdzie tam? Duża jest różnica. Nam usługuje taka ta stara krycha, która już od 8 lat powinna być na emeryturze. Widziałem, tu leży na schodach. Tak, a im ta piękna Magda, która chodzi w mini i ma czarną bieliznę, proszę pana. To świnia, ja tam Magdzie nie zaglądam. No nie zagląda, bo on ma poduszkę wyżej, ma puchową poduszkę. A to ma a głowę wyżej, no tak. Ja mam taki plaskaty worek po mące, to swoje widzę. No. Nie swoje, tylko Magdy pan widzi. Dobrze. Czyli pan widzi, pan nie widzi? Który pan nie? Ja na plaskatym worku jest, on ma poduszkę. Dobrze. No ale proszę panów, tak. A teraz jeżeli chodzi o leki, czyli tu też występuje zróżnicowanie? O, jakie zróżnicowanie. Duże. Oni dostają taką witaminę C, forte, proszę pana. Forte. A my takie malusieńki jak pchełki. Tak. Borży, co? To pchełki. Dostajecie pchełki. No, witamina C. Tak są dzielone witaminy C. A inne leki? A jakie inne leki? To jest w szpital kliniczny, tam tylko witamina jest. A, tylko witamina. Dobrze, ale pan chyba za dodatkową opłatą ma chyba inne leki. No co ja Mercedesa sprzedałem, czy rower? Jakie inne? No dobrze, proszę pana. A teraz tak, a jeżeli chodzi o wyżywienie, też są różnice? Tu jest rozbój na prostej drodze. Oni dostali po całym serku topionym wczoraj na śniadanie. Po całym? Tak, kawę i jeszcze mleko nieobciągane do tej mleko kawy. Było obciągane właśnie. Ale lekko było nieobciągane. A chleb to był kawa była zbożowa. Ale z najlepszych zbóż dostali. A my tylko taki serek na trzech, proszę pana, i żadnych herbat, żadnej kawy, proszę pana. Ale wie pan, panie kolego, przez pana tylko zwykła taka zawiść. Zawiść, ale ja już się cieszę. Tak. Za parę dni szwagier mi obiecał, że wykupi ten podwyższony standard, proszę pana, to wtedy się położę, będę się zażerał tą witaminą C forte, kawę będę popijał z mlekiem nieobciąganym, tylko tej plaskatej poduszki nie oddam. A czemu? No ze względu na Magdę. Czasem trzeba sprawdzić przecież, kto jest najpiękniejszy w świecie. Więc przed lustrem stajesz i ze zdumienia unosisz brwi. Bo policzki puci, brzuszek zaś nie tyci. Kanibala to zachwyci wtedy cię. Olśniewa myśl, że konieczna jest od dziś. Dieta, ach dieta, koniec z hurtem, czas na detal. Już pora zmienić menu. Panie i dżentelmeni, taniec, tenis, taniec, odchudzanie. By sylwetka była wiotka, aha. Nadmiarowi ciała. Po trzech dniach ma człowiek zgryz, co zobaczy, to by gryz. I nie w uśmiechu szczerzy kły, bo Polak głodny to jest zły. Polak głodny to jest. A na imieninach cioci, chociaż korci, koszła koci, dobrze wiesz, że skoci to ci i na duszy też jest żej, gdy kalorii zje się mniej. Dieta, ach dieta, koniec z hurtem, czas na detal. Już pora zmienić menu. Panie i dżentelmeni, taniec, tenis, odchudzanie. By sylwetka była wiotka, Nadmiarowi ciała. Już odchudzał mnie komputer, lecz mizerny to był skutek. Bez efektów mogłem postrzec ananasowego dropsa. Choć bez cukru i bez soli, choć bez piwa i bez coli, mimo nadto smutnej doli, to po czasach dietą cud, tylko portfel wziął i schudł. Dieta, ach dieta, koniec z hurtem, czas na detal. Już pora zmienić menu. Panie i dżentelmeni, taniec, tenis, odchudzanie. By sylwetka była wiotka, aha. Nadmiarowi ciała. Lecz wreszcie przyjdą święta, trudno jest się opamiętać. I delicje, i frykasy, i specjały, rarytasy. Zasmażka. wreszcie stać się na odwagę, by po prostu być na wagę. Patrzy znowu, masz nadwagę, wtedy cię olśniewa myśl, że konieczna jest to dziś, że konieczna jest to dziś. Dieta, ach dieta, koniec hurtem, czas na detal, już pora zmienić menu. Panie i dżentelmeni, taniec, tenis, tenis, taniec, odchudzanie, odchudzanie, by sylwetka była wiotka, pam, pam, pam. Nadmiarowi ciała ciał, nadmiarowi ciała ciał, nadmiarowi ciała ciał, nadmiarowi ciała ciał, nadmiarowi ciała ciał. Na życiu trzeba się znać. Jak powszechnie wiadomo, rzeczy wiadomych na świecie jest o wiele mniejsza ilość niż rzeczy niewiadomych, których jest nawet no nie wiadomo ile. Na przykład wiadomo, dlaczego zemdleje nietoperz, jak strzelisz z torby po cukrze. Każdy wie też na przykład, jak podrapać plecy przy pomocy kota. Każdy jeden wie, że każda mysz wie, że nie można brać sera z łapki na szczury. Wiadomo, jak duży był wielki wybuch. No to wszystko się wie. Ale ze wszechmiar nie wiadomo, dlaczego jest grubość na człowieku. Był chudy, jak był mały, a potem trzask i zgrubł. Mówię o tuszy, bo siedzę sam w temacie i nie mogę się ruszyć. Co się dzieje z człowiekiem, gdy zaczyna tyć, powiększać swe gabaryty, rozrastać, rozprzestrzeniać się w każdy zakątek garnituru? Czy jest w takim gagatku więcej człowieczości? Zapyta niejedna chudzina. Czy taki człowiek jest ten sam, choć nie taki sam? Doda ktoś drugi herlawy i zaraz się przewróci niepostrzeżenie z wysiłku? Siedzę w temacie, to wiem. Ja sam utyłem z wielkim rozmachem, ale suwerennie, na własną prośbę. Odeszła wtedy w niebyt suchotnicza złośliwość, denerwująca nadaktywność, sobacza ruchliwość i wróblowata zwinność. Stałem się jowialny, stosownie do tuszy, rubaszny i spontanicznie ociężały, jak również nieumiarkowany w piciu i jedzeniu. Tak, właśnie w tej kolejności, piciu i jedzeniu. Ale do odchudzania zachęciło mnie pismo urzędowe z Zarządu Dróg Publicznych, który to urząd zakazywał mi poruszania się po drogach z asfaltu utwardzanego plasteliną w upały, co mają 30 stopni, gdyż zostają rzekomo po mnie kolejny w tej paciałogowatej, podziurawionej paciałydze. No w czasach odchudzających w Juracie, gdy po morderczym biegu plażą do Szczecina i z powrotem, w tym dwa razy promem, położyłem się na piasku nad morzem. Grupa oszołomów z Greenpeace'u zaczęła mnie polewać wodą z plastikowych wiaderek i spychać na głęboką wodę. Tutaj coś zrozumiałem. Wróciłem pociągiem, jeszcze towarowym, do domu i podjąłem drakońską kurację odchudzającą na szeroką skalę ze względu na porę dnia. Nawet nie podam szczegółów, takie jak gołodzenie się na umor, upuszczanie krwi, odsysanie tłuszczu pompą próżniową. Zacząłem chudnąć i maleć do niespotykanych w międzyczasie rozmiarów. Przekroczyłem in minus swoją dawną dziecięcą wagę. Coraz bardziej zmieniałem gabaryty. Miałem coraz mniejszy kontakt z otoczeniem. W pewnym sensie zacząłem się kurczyć w sobie. No tego procesu już nie dało się zatrzymać. Po prostu zacząłem znikać. Życie normalnie wzięło mnie w cudzysłów. Byłem mniejszy od myślnika. Byłem mniejszy od przecinka. Byłem mniejszy od punktu. Gdyby byłam mgła na wodzie, chyba bym się rozpłynął i nigdy bym mnie w życiu nie zauważył. Jutro zapraszam na powtórkę z rozrywki, jak zwykle chwilę po 13, a my zbliżamy się do końca dzisiejszej audycji. Problematyka funkcjonowania służby zdrowia przewija się niczym rzeka przez twórczość rodzimych satyryków oraz wszelkiego rodzaju twórców, ponieważ każdy prędzej czy później stanie się pacjentem. Przed nami Krzysztof Dałkrzewicz i Piotr Skucha, Zebranie Służby Zdrowia. A piosenkę do samodzielnego nucenia wykonają Łucja Prus i Skaldowie w Żółtych Płomieniach Liści. Łukasz Szwed, kłaniam się Państwu. Był Pan, zdaje się, na zebraniu, Panie Krzysiu, wczoraj, tak? Tak. No, na jaki temat? Na temat służby zdrowia.